y Mai. Cuatro puntos FM, sintonizas Radio Cornellà. Cuatro puntos la acompaña Radio Cornellà. Alla longe buscando cali non tinha modo modo esta terra que non pudo darme a mí fume da miña terrinha en bajos nos meus ollinhos pensando voltar un día pra vicar os meus vellinhos troxen algo de morriña logo a ti ven que deixa. Comecei a miña vida e puxinme a traballar. O traballo aquí achei, tamén me deron cariño todo aquilo que busquei dende que era pequeniña. Bueno, xa estamos na segunda hora e temos que disculpar a presencia do noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, que hoxe atopase precisamente no San Froilán. Hombre, San na miña terra. San Froilán de Lugo. De Lugo. Bueno, e falando de San Froilán, temos que decir ao noso presidente que nos explique, porque parece ser que un exitazo sí. en no barrio, non? Sí, a verdade que sí, que estaba cheo de xente, nos estuvimos... Abarrotado, que non? Sí, abarrotado. Nos estuvimos ca nosa banda o viernes, facendo a... Pasacalles, a pasarrúas. Sí, una mica de un poquiño de pasarrúas e das bandeiras que tal poñendo os signos. Sí. Mas estuvo moi moi ben, felicitáronnos. Moi ben. E despois o sábado, xa dentro de Xuntanza, estuvimos pues bailando tanto nós como Hospitalet Badalona, que somos os membros de Xuntanza, porque quero decir que os amigos de San Froilán tamén son membros de Xuntanza, que bueno, somos 4 ou 5 asociacións galegas que estamos xuntos na propia entidade. Sí, efectivamente. Sí. Colaboramos uns cos outros, temos unha banda de gaitas conxunta e cando necesitamos un sempre está outro lado. A efectos de representatividade na Secretaría Xeral de Emigración, precisamente Xuntanza. Efectivamente. Bueno, falando de Xuntanza, hai que decir tamén outra actividade, outra actuación notabilísima e importantísima a nivel internacional, non? Sí, efectivamente. Estuvimos en Roma, no Vaticano, tocando na Plaza de San Pedro. Estuvimos co Papa. Saudándovos o Francisco. Papas, Francisco. Sí, sí. Creo que hay alguna foto subida por ahí. No, sí, no sí, Facebook. Hay un montón de las. Hay que ponerles también en la página, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es un personaje muy, muy sencillo. Entrañable, ¿no? Entrañable. Baixó do altar, puso en medio de nos, subo cos pequeños. Muy bien, muy bien. Algo impensable porque, claro, la seguridad ¿no? de Ali es complicada, ¿no? Sí, porque sí, sí. Es un pedazo público. Hombre. Bueno. Emocionante, ¿no? Baixo a baixo estuvo cos pequenos. Caray. A verdad que moi ben. E vamos con Xuntanza, con Badalona, a Casa Galega do Hospital, Rosalía de Castro, foi a banda e tamén foron un montón de socios que quixeron ir. Sí. E agora estamos mirando a ver si podemos facer para este ano que ven unha actuación en no San Patricio en Nueva York. Ah. Estamos a ver si podemos facela tamén. Pero no englobamiento de Xuntanza, porque ajá. Es complicado, claro, allí son bandas muy grandes, para coger más gente y más ser, bueno, más representativos de Galicia en Cataluña, pues juntámonos los de Xuntanza para poder ir. A ver si sale. Sí, está todo algo cerrado, pero a ver si algo sale. Algo teño oído muy bien, al presidente muy bien, pues, de la Casa Galega, pues que sí, estaban sí, trabajando sobre estamos, eso. Estamos en eso. Ese pesquenzo. Para que no me diga nada Melianiti. También comenzó o teatro. Ah, vale. Teatro en galego en Cataluña. Sí, claro que sí. O sea, que también... Anduriña. Anduriña. Sí, señor. A xente que, si hay algún que quiere ser actor, que también se puede apuntar, Inde se puede notar. Se apuntaré, sí, hacer sí, las sí. pruebas, ¿eh? Inde, no, Inde, no pasa nada, ¿eh? Inde se puede notar. Estamos preparando, bueno, estamos repasando a obra que posiblemente interpretaremos en alguna entidad galega que ano pasado sí. solicitou, xa veremos, a ver. Non, xa veremos, non, que xa estou falando con Silvia para Rubí, para Rubí, para finales de xeneiro, para poder interpretar a... Pois pues hai que falar con a súa directora, porque... Sí, el aí non o sabe, yo lo escoitame ahora, dice, vale, anda, vale. Pues yo non sabía que era para final de xeneiro, pues sí. Pues vale, vale. E tamén... xa unha puntualización, as clases de informática son pa xente grande. Efectivamente, vale, que non que digan informática que a xente grande diga, non, é pa xente grande, pa que sepan entrar en internet, pa que sepan utilizar os móviles que hai hoxe en día, non? Mandar un correo, mandar un correo, recibir, ou coñer fotografías e mandar, pedir unha cita médica. Exacta, porque ahora cada vez estamos todos máis por internet. Dentro de 4 días non podrás ir ao médico se non faz antes a cita, pedirá por internet. Entonces, sí, sí, eu creo que pa xente maior de aquí de Cornellá e de todos os sitios, non? Pois é bastante importante, pois acercarse un pouquiño, non, ás novas tecnoloxías, moi ben, é o futuro agora. Sí, sí, non podemos recrear. As novas tecnoloxías é o futuro. E non son tan complicadas, que fan pequenos de 4 anos xa collen os móviles. Bueno, pero eles naceron na era digital, sí, pero bueno, eso quere decir que con un pouquiño de esforzo todo se chega, e despois e nada máis. A todo a xente que nos escoita, agradecer que escoito o programa, e que Rosalía de Castro, San Federico Soler, que xa os saben, e que están convidados a vir por ali calquer día, que serán ben tratados. Muy bien. Agradecemos moitísimo, Oliver, que estiveras aquí cándonos neste pequeno espacio que temos, que seguro que, bueno, Inés non sei se disfrutou ou se lle gustou, pero que o caso é que bueno, xa falou na nosa radio, non, Inés? Sí. Es que vir outro día e lerme algo, algunha poesía ou algo así, sí, en galego, pero cativa, pequeniña. Sí, sí, ¿no? Comprométete a facelo en outra ocasión. ¿Valo facer? No sí. sé. No sé, sí. Bueno, no sí que falta, hombre. Sí, muller, sí. Bueno, es normal, bueno, que teño gracias, vergüenza. Oliver, que sei que tes ali arriba en Rosalía de Castro hai moitísimas cousas que que traballo que facer. Que terminar. No, con xuntar está. Hai que coordinar moitas cousas para que a entidade siga, pois, coa esa labor que estades a facer tan interesante, tan sí. importante. Bueno, pois pues, moitas gracias, Xulio, e gracias a ti tamén, Armando, por levar este programa de radio tan ben levado. Bueno, y un recordo a Laura, que non está aquí, pero que nos acordamos, bueno, de que ela. Sí, sí, facemos o que podemos, al menos eu. Moitos bueno. riquiños para ela, veña. Bueno, vamos a despedirte con música, de seguida volvemos outra vez a Galicia, que temos en espera a conexión co... Ah, sí, ca señora Carmen. La Xanela da Lúa. Da Xanela da Lúa, vale. Sí. Imos alá. con esta música de fondo vamos a conectar nuevamente con Galicia, allí perto de Carnota. Vamos a hablar con la señora Carmen, ¿no? Exactamente, con uh-huh. con encargada de Xanela da Lúa. Sí, eso. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por atendernos, por perder este minutinho con nosotros. Seguro que tenemos muchísimo de faena, pero bueno, vamos a estorbar un minutinho solo. Para, un poquillo, un placer, ya sabes. Para que nos fales de esa participación tuya, de ese trabajo que estás a hacer, que levando adiante, que llaman os outonos gastronómicos, ¿no? Junto con Tour Galicia. Pois sí, pois xa levamos, é o décimo, me parece, que levamos facendo, é unha maneira de traer xente así no outono, claro. Porque cando decae o verán vai xa, hai menos xente, entón, este é un reclamo importante, a verdade é que están funcionando moi ben, e colledesme, pois eso, na cociña, preparando cousiñas para ter as xeaditas dentro de pouco. Por certo, que estás preparando? Pois mira... Pedarnos hoxe un pouco de envidia. Hoxe coinciden nos que vamos a facer os dous menús, porque a xente que ven solo pode vir un día e querían probar dos dous. Entón estamos con un pastel de peixe, con un flan de espinacas con crema de calabaza, con un pulpo con ameixas, con unha paleta de porco celta no forno, un tiramisu caseiro, un mousse de limón con compota caseira, bueno, todo eso temos. Jolín. É que isto abre, isto a estas horas xa... Isto é dar envexa a todos os que nos sí. están a escoitar. Por lo menos para min é un desexo extraordinario poder intentar poder degustar deles. Pero bueno, eso vai acompañado tamén da estancia, non? Sí, sí, eso vai acompañado. Temos, hai varios paquetes. Hai un paquete individual... Sí. Con aloxamento e cea, que son 80 euros. ¿No? Hai un paquete para dúas parellas con unha noite de aloxamento e cea, que son 120 euros. Uh-huh. Dispós está o paquete fin de semana para dúas personas, que son 200 euros. Uh-huh. E dispós hai paquetes con nenos. No, o sea, vale. Con menos infantiles, para un neno ou para máis dun neno. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Creo que cubrimos todos os aspectos, todo o que nos poda claro. parecer. Bueno, sí. É unha delicia escoitar precisamente ese menú que está bueno, bordando o mar. Sí, sí. Algo estoy tamén do interior. Aquí, está un pouco bravo hoxe. Sí, está. Saímos a porta, escoitamos perfectamente o son do mar. Pero que refírome que produtos do mar, bordando o mar, produtos do interior, o xabariño... Produtos, sí, non sempre nos son menús, sempre temos produtos de aquí, en vez que mercamos aquí e que conocemos a xente que vai a buscalos. Uh-huh. Caray. Despois, no que podemos, porque aquí tamén se traballa algunha horta, así algún veciño que lle podes mercar, ou así, sí, por sí. exemplo, a cabaza e así cousas. No que podemos, todo é desta zona. Uh-huh. Despois sí que é verdad que hai algunhas cousas pues, que temos que traer de fora, non? Pero, hombre, lógico. Pero a maior parte das cousas, cando facemos o menú, a verdade é que o facemos pensando en eso. Sempre, de feito, nos nosos menús, sempre hai algo de mar. Porque sí, sí. O que máis vivo temos aquí. Falaxenos precisamente do pastel de peixe, que, o sea, de Iocarón, que é de Carnota sí, ou, de, sí, sí. ou de Muros. Sí, sí, sí. E temos uns, bueno, o pulpo e as ameixas tamén son de aquí. E temos uns ovos recheos de mexillón que tamén son de aquí. O sea, sí, que sí. a verdade é que empregamos todos os produtos que podemos. Sí, hombre. De primeira calidade, Iocarón. Yo, o sea, que y encima podes cenar cando te vas a deitar podes escuitar o mar, que sué un luxo. Ah, bueno, eso sí, un privilexio que la casiña a Xanela, sí. a Xanela da Lúa, é máis que non se ve somente esa lúa, sino tamén un espacio extraordinario. Non sei se me apuras un pouco hasta se ve un cabazo, un hórreo enorme o que hai ali. Sí, sí, sí. Bueno, o de Lira, xa sabedes que é o máis grande, ¿eh? Sí, é o máis grande do mundo. Sí, sí, sí. É o máis sí, grande do mundo. Bueno, os de Carnota dirán outra cousa. Bueno, non... Non, bueno, comida. Din, pero non teñen razón. Exactamente, porque as medidas son as medidas, non? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, e aparte de eso que aí, pois, como se suele dicir, e digo sempre, aparte de facer esa gastronomía, son de sus guías da xente que vai aí, facer desde guías turísticos. Ah, claro. Sí, claro, polo menos intentamos que vexan, que deben unha idea do que esta zona, porque é verdad que esta zona é moi desconocida, claro. E a xente sorprendese. Os que veñen sempre, pues, se repiten porque lles gusta, non? Pero hai xente que é a primeira vez que ven e sempre se sorprenden do que teñen que ver. E sí que é verdad que lles indicamos un pouquiño, hai lugares que non poden deixar de visitar, está tendo moito éxito, porque en realidad é moi bonita, o que é a Cascada do Xallas, a Cascada do Ézaro. Ézaro. Pero tamén aquí arredor, a Playa de Carnotas, Nosas Caliñas, sí. O a Cabaceira, o Hórreo, o Castro de Mallou, Torre dos Mouros. E o Monte Pindo, que foi ela que me dixo, tens que mirar para aí para arriba, que aí arriba tamén. Sí, sí. O Monte Pindo sabía, esos son os penedos. No. É algo máis que... Pero a historia que ten o Monte Pindo forma parte de nós. Ves, claro. Algo máis. As lendas de Olimpo Celta, aquí a vida en torno do Monte Pindo, porque ten en conta que aí, durante a guerra, agochouse moita xente... hai moitos buratos, hai moitas covas, forma unha parte principal do que é a nosa vida, do que é a nosa historia. Claro que sí, claro, claro que sí. Bueno, que ademais están facendo esas excavacións arqueolóxicas tamén, non? Bueno, ahora pararon un pouco, este ano non viñeron a excavar, pero sí que é verdad que temos, o sea, xa investigación, información que dar, investigación está documentada, e sí que a ruta porque ademais subindo aquí por o Monte de Lira vas a Torre dos Mouros, sigues hacia Carnota, tes os petroglifos e tes o Castro de Mallou, é unha ruta moi bonita, sí, sí. Porque ademais desde o alto vas vendo todo o que é a costa. Ah, exactamente. ¿No? Desde Lariño hasta Fisterra. Hasta Fisterra, sí. Vas sí. Vendo todo, entonces é unha ruta de senderismo moi bonita. Sí, unha paisaxe extraordinaria de cada zona, desde cada un recuncho, vese un fanse unhas fotografías extraordinarias, sí. Bonitas. Eu fai uns anos que fon por esa zoa precisamente con un señor daqui, de Cataluña, e era el que me guiaba a min. Sí, claro. Sí. Que precisamente ten familia agora, aí en por cerca de Carnota ten familia, e vai, e ele escribe. E eu preguntaba lle que era o que escribía, dixo, xa xo direi algún día, pero hoxe non che vou revelar nada. Dixo, eu poño-me caro a mar, e eu penso, escribo, e deixo. Dixo, porque ali hai que escoitar o vento, hai que escoitar o mar, e lel as pedras. Ai, tamén, pues ten moita razón. Os con, sí. Que teñen nome, cada un deles, os mariñeiros saben que cada con o nome que ten. Cada pedra sí. A ver, meu pai mariñeiro, as pedras do mar, os portos, conocense todos. Sí. Ademais, cando sale como que se parecen islas piquiniñas, que por esos faros están sempre alerta, para que os barcos non se acheguen, pois tamén teñen o seu nome. Bueno, sí. Vamos a darlle outra vez información a todos os nosos ouvintes con respecto a Xanela da Lúa, que eu chamábate precisamente para decir eso, que os autónomos participan con os tronos gastronómicos con esa de Turgalicia, pero que a Xanela da Lúa paga a pena visitarla porque, bueno, pues ten a atención da Carmen. Sí, sí, ademais a mesma casa xa ten a súa historia. Ya a cociña de súa mai, que é pomitísima. Ela tamén, pero bueno, cociña de súa mai. Cantas habitacións? Seis habitacións. Temos seis habitacións. Pero que podes conseguir máis, se alguna persona quere comprometerse, ela comprometese e é capaz de conseguir alguna máis. Sí. Vamos a ver, de unha casa só teño seis, pero si é un grupo grande, si que me poño de acordo con xente, pues para que podan vir. Para que sea un lugar familiar. Exactamente, eso, en calquera sitio donde vayan é un sitio moi familiar, o trato é agradable en todos os sitios, e que é algo que en Lira podemos estar orgulloso de eso, porque en calquera sitio che van a recibir ben. No, e ademais de eso, podo dar fe de que unha familia do barrio onde vivo aquí en Hospitalet, pois estuvo aí, dice, fomos ali, pero levounos a outra casa, dice, donde estuvemos de maravilla. Claro. Comemos ali no restaurante e dixo, comín un peixe. E dice sí, que sí. Non. Claro, digo, sí. Entonces estuveche ben atendido, non? Pois pues, quen te atendeu foi, chámase señora Carmen e tal, entonces claro, demos un falar, entonces. Carmen é unha persona moi atenta, sí. Bueno, o equipo que ten, porque sí, non é, sí. Bueno, pues, claro, aí é un equipo. Claro que sí. Sí, sí, chamo de equipo porque tamén a súa filla, tamén a súa nai. Sí, pero... A filla agora está no Brasil, pero... Pero bueno, cando eu estiven estaba por aí. Sí, sí, bueno, agora, porque nós non pechamos nunca, é la vida de vacacións en... E botan a mão. En decembro traballaremos en fin de ano como todos os anos en Noiteboa e botará unha man. Claro, me claro. Sí, sí, sí. Aquí sí. É un traballo, bueno, é un xeito de vivir xa tamén. Ademais, os fillos dos galegos que teñen negocio e todo eso, normalmente os fillos aunque tean fora, chegan e botan mau o negocio, claro, axudan. Sí, sí. Sí, señor. Sí, porque van afeitos, porque sí. Saben o que costa e porque en realidad viven desto. De entón, sí, sí. Sí. É un xeito de vivir. Sí, sí, sí. Sí, o que enseñan os maiores, sí. O que nos enseñaron os maiores. Algúns aprendémolos e outros... É verdad, e outros, pois, sí, sí. Faen xa Bartola, como bueno, se dicir. Pois, Carmen, que máis cousas que lle poidas indicar aos nosos ointes antes de rematar a conversa que tivemos? Pues mira, decirles que estamos tendo ainda un tempo de brau, que é un momento fantástico para vir a visitar esta costa, porque... Hai moita tranquilidade, non hai a xente que hai, por exemplo, en agosto. Sí. O tempo está nos acompañando, estamos tendo unhas temperaturas de 23, 24 graus a medio día. Así que é verdad que pola mañá e pola noite refresca un chisco, sí. Pero para camiñar, para dar paseos, como decíades, para falar cas pedras ou escoitalas. Sí. Pois... É fantástico. Sí, sí. Estamos cos outonos gastronómicos hasta o 15 de decembro, hasta mediados de decembro. E bueno, nos abrimos tamén en Noiteboa, en fin de ano, en todas as festas abrimos. E aquí estamos esperando. Moitas gracias. Seguro que teredes moitísimo éxito, como vimos comprobando, constatando moitísimas veces, as veces que te temos chamado. Que te agradecemos moitísimo a túa aportación de hoxe e que volvemos a repetirche moitos éxitos e que cando poidamos achegarnos aí, achegarémonos aínda que sea tan só para saudarte e darche uns bicos enormes. Que eu estou esperando vos, Moitísimas gracias a vos. Gracias, Carmen. Pues, graciñas, Carmen. Adiante, Xanela da Rúa. Eso. Deña. Hasta logo. Oh, oh, oh. Bueno, y con esta música tenemos que decir ya a todos los ointes hasta vindeira semana, puesto que agora terá que conectar pues Radio Cornellá para poder transmitir o partido de fútbol do equipo de Cornellá, me parece que precisamente o que pretenden. Bueno, queridos ointes, moitas gracias por a vosa atención e non deixedes de sintonizarnos. Ata vindeira semana, pasade unha semana feliz. Hoxe foi un programa feiticeiro, esperemos que para o próximo xoves sea máis feiticeiro aínda. Así que, amigas e amigos, deico sábado que ven. Directa a Ràdio Cornellà. Connectem amb els companys de l'Esport del Punt. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Municipal de Cornellà, donde acaba de comenzar el partido correspondiente a la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga, Segunda División, Grupo Tercero, entre la Unión Esportiva Cornellà y el Central Sport Sabadell. Un partido que llega pues con urgencias y con objetivos similares para ambos conjuntos. Lo de la urgencia para el Cornellà, acójanlo con comillas porque está en una situación envidiable. Pero sí que es cierto que junto de Jordi Rugge, pues en casa ha tenido un par de resultados adversos con los que en principio no se podía contar, que bien es cierto que ha paliado con una incontestable victoria en el mini estadi contra el Barça B. Por su parte, el Sabadell, que acumula 4 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una derrota y 3 empates consecutivos que le han colocado en la undécima posición con, ahora creo que eran 9 puntos, efectivamente, undécima posición con 9 puntos, y que por tanto querrá subir a posiciones delanteras para poder volver a la segunda división A, de donde cayó hace un par de añitos. Para analizar el desarrollo del encuentro, tenemos junto al banquillo de Jordi Rugger a nuestro compañero inalámbrico Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, José. Buenas tardes. Partido bastante interesante después de la última derrota conseguida del Nou Municipal por el Cornellà 0-4. Incontestable, como decías, esa victoria en el campo del Barça B. Pero hoy, bueno, los de Jordi Rugger deben volver a ganar en su feudo, ya que son el 14º peor equipo de la categoría en casa. Pues repasamos los 11 de los dos equipos. Sí, perfecto. Empezamos por el equipo visitante. Portería para Joaquín, número 2 Javi Barrio, 3 Verdú, 4 para Paul, 5 Manu, 6 Geray, 7 Pastells, 8 Jordi López el capitán, 9 Carreño, 10 Migue y 11 Iñigo.